นี่ต่อแต่นี้ไปก็มาว่าถึงตัวบัตรปาจิตี92นิทานบทมีถึง92ถ้าว่าฉันจัดเป็นตอนๆเป็นวรรควรรคนี่ตอนที่1หรือวรรคที่1มี10สิกขาบทปาจิตีนี่ก็แปลว่าจิตเป็นบาปมีโทษไม่เสมอกันเราแสดงอาบัติให้ตกไปได้แต่แผลโบมันไม่เต็มขึ้นมาอย่าเป็นมันเลยดีกว่า 1. พูดปดเป็นอาบัติปาจิตีถ้าเขาเล่าว่าเขามีศีล5เขายังไม่พูดปดถ้าข้าไปพูดปดมันก็เลยไม่ใช่พระศึกซะเลยดีกว่าปาจิตีตัวนี้ลงนรกลงหนักกว่าคฤหัสถ์ไม่ต้องอธิบายนะ2ดาภิกษุเป็นอาบัติปาจิตีลงนรกเหมือนกันยังมีปลาทองตัวหนึ่งนี่แกชอบด่าพระปากเสียตายแล้วก็ในตอนนี้แกเป็นพระชอบด่าพระตายแล้วไปลงอเวจีมหานรกกลับขึ้นมาเพราะอาศัยเคยเป็นพระมีศีลอยู่เป็นปลาสีทองเกล็ดสีทองสวยมากเขานำมาเขาจับได้นำมาถวายพระราชาพอแกอ้าปากขึ้นปากมันเหม็นคลุ้งมาไอ้ของไอ้ส้วมตลบไปหมดเป็นอันว่าพอแกตอบคำถามเขาเท่านั้นแกก็ตายกลับไปเวจีใหม่เห็นไหมนี่สบายไหมจำให้ดีนะปาจิตตีนี่อย่านึกว่าเล็กน้อยนะลงเวจีก็ยังได้ข้อที่หนึ่งไปนรกถ้าโกหกหนักก็เวจีเหมือนกันโกหกเบาๆไม่เป็นไรสามส่อเสียดที่สุดต้าบัดปาจิตตีส่อเสียนี่คือยุให้เขาแตกกันให้เขาโกรธกันข้อนี้ก็ลงนรกนะลงหนักซะด้วยถ้าพระลงนะอย่าลืมนะแถไปแถมานะปังอเวจีเลยไม่ค่อยจะมีโอกาสพักหลุมตื่นๆกับเขาหรอกแต่ว่าพ้นอเวจีมาแล้วต้องผ่านนรกบริวารถ้ามีโทษอะไรบ้างล่ะตายเต้าขึ้นมากว่าจะครบ8ขุมและกว่าจะถึงยมโลกียนรกอีก10ขุมถ้ามาเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานรวมแล้วกว่าจะมาเป็นคนได้มาบวชพระใหม่ก็เรียกว่าหลายแสนกับนับเป็นแสนกับเถอะไม่ใช่จะไปนับเป็นกับกับเลยแต่แค่เปรตประรัตตูปชีดีเปรตอย่างเดียวก็นับไม่ไหวอยู่แล้วนี่อย่าไปทำมันนะสี่ภิกษุสอนทำแก่อนุปสัมบันว่าพร้อมกันต้องอาบัติปาจิตีคำว่าอนุปสัมบันนี่ก็หมายถึงเนนหรือว่าคฤหัสถ์ผู้ชายผู้หญิงพระนี่ก็เรียกอุปสัมบันอนุปสัมบันก็หมายถึงเป็นเนนก็ตามคฤหัสถ์ผู้หญิงผู้ชายก็ตามให้ว่าพร้อมกันนี่ต่างคนต่างว่าไม่ได้นัดหมายกันไม่เป็นไรมันจะพร้อมก็ช่างอย่างนี้หลวงพ่อปานนี่เคยบอกเอ้าตอนนี้ไปฉันจะนำแล้วต้องพระกับว่าต่างคนต่างว่านะไม่ได้ต่างใจว่าพร้อมกันคือไม่มีการนับหมายแต่ว่าพร้อมกันเป็นระเบียบแล้วก็ว่ากันไปใครตอนนี้ว่าใครเขาจะว่าพร้อมเราแล้วไม่พร้อมก็ช่างเราว่าตามระเบียบให้มันฟังสบายใจสบายอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติตามนี้อย่างที่เรานำเจริญพระกรรมฐานนี่ต่างคนก็ต่างคิดว่าต่างคนต่างว่าแต่การว่ามันไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงเป็นระเบียบแต่เราไม่ได้ตั้งใจไปนัดหมายนี่แกต้องว่าอย่างนั้นนะแกยังว่าอย่างนี้นะจะให้แหลมออกไปจะให้ทุ่มมาจะให้มันยาวไปอย่างมันสั้นไปถ้าที่ต่างคนต่างรู้ว่าอะไรมันดีทำให้มันดีมันเกิดพร้อมกันอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติตามนี้ข้อนี้รู้สึกว่าจะไม่หนักถ้าพลาดไปนิดเดียวก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเองถ้าจะไปเกิดเป็นเลยเราอยากเกิดเป็นหมาไหมล่ะดูหมาวัดดิกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายจะสงเคราะห์ก็มันหนาวก็ไม่มีใครก็ห่มผ้าให้มันร้อนก็ไม่มีใครก็อาบน้ำให้อยากจะกินอะไรมันก็ไม่ค่อยสมหวังอยากจะกินให้อิ่มมันก็ไม่อิ่มเพราะหาเองไม่ได้สิกขาบทนี้พลาดแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็หาภิกษุนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกับอนุปสัมบันเกินกว่า3คืนขึ้นไปต้องบัดปาจิตี นี่นักวินัยที่ตัดสินใจผิดคือนักนอกวินัยในชาวบ้านจะชอบพูดนักที่มุงที่บางอันเดียวกันมีหลังคาเดียวกันมีฝาเดียวกันห้องเดียวกันด้วยเกินว่า3คืนขึ้นไปต้องไปอาบัติปาจิตตีถ้าที่มุงอันเดียวกันที่บางอันเดียวกันมีฝากันกลายเป็นที่บางคนละห้องนอนขนาดไหนมันก็ไม่เป็นอาบัติจำไว้ตรงนี้นะอันนี้ก็ไม่เลือกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะนี่ก็ออกไปสุดนอนในที่บุงที่บางอันเดียวเป็นกับผู้หญิงแม้คืนแม้แต่คืนแรกก็ต้องไปอาบัติปาจิตตีนี่หมายความว่าย่องเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันเลยไม่เป็นเรื่องตายกันห้องเสียก็หมดเรื่องกันไปก็ไม่อยากอันนี้ก็รู้แล้วเอ๊ะสองนี่กาบทนี่มีโทษชั้นไหนถ้าประมาทเป็นข้อนะประมาทแบบนี้นะใจมันหมองตกนรกไหมน่ากลัวจะไม่ถึงกับตกนรกสิกาบทที่5กับที่6แต่ว่าใจมันหมองเมื่อใจมันหมองแล้วมันก็ทำให้ถึงบรรลุมรรคผลไม่ได้ไม่ดีเว้นซะเลยสิกาบทที่7ที่สุดแสดงธรรมแต่ผู้หญิงเกินกว่า6คำขึ้นไปต้องปาจิตตีนี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยถ้ามีผู้ชายที่เป็นพระที่เป็นเนรที่เป็นเด็กก็ไม่เป็นไรนี่หมายถึงว่านั่งกันอยู่2คนแสดงธรรมกันไอ้นี่มันชักยุ่งๆเหมือนกันแหละถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าหน่าก็จะยุ่งๆเห็นนักฌานโลกีนี่มันก็หลุดง่ายเหมือนกันเพื่อความไม่ประมาทท่านได้ยับยั้งไว้ก็รวมความไม่ควรทำเลยก็แล้วกันถ้าทำไปแล้วความมัวหมองไม่เกิดมันก็ตัดมรรคตัดผลการเจริญกรรมฐานก็ไม่มีความหมายข้อที่8ภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันต้องปาจิตตินี่ได้ฌานโลกีได้เป็นพระอริยเจ้านั่นมีจริงในประราชิกไม่มีจริงแต่นี่มีจริงแต่บอกกับเขาว่านี่ฉันได้ฌานสมาบัติอะไรก็ตามได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นไหนก็ตามเป็นปาจิตติท่านนี่เพราะอะไรเพราะร่างกายไม่สมควรตามที่กล่าวแล้วฉะนั้นพระที่เขาได้เขาจึงนิ่งซะเขาไม่อยากจะพูดนอกจากจะจับได้ก็จับไปที่อยากจะรู้เองก็รู้ไปมารู้ไม่ได้ก็แล้วไปถ้าว่าเรารู้ว่าใครเขาได้แล้วก็มีคนเลื่อมใสแล้วบอกความจริงนี่เราบอกเรื่องคนอื่นแต่ว่าต้องรู้ว่าเขาได้จริงๆแน่ใจรู้ว่าเข้าใจว่าได้แต่ว่าท่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้ว่าเขาไม่ได้เราก็ยังไปบอกเขาด้วยอีกอย่างนี้สิมันจะก่อให้เกิดโทษหนักมากไอ้โอยกันแบบนี้นี่โอยว่าองค์นั้นเป็นพระโสดาองค์นี้เป็นสกิทาคาองค์นั้นเป็นอนาคาไปถึงองค์นั้นองค์นั้นก็บอกองค์นี้หนึ่งนั่นก็เป็นพระโสดาอนาคาอะไรก็ตามแบบนี้มีนามมาในพระธรรมบทคือเรื่องของประราชิกเพราะพระแต่อดข้าวอดปลาเข้าชาวบ้านเขาไม่ให้คือข้าวยากหมากแพงก็หายากนี่ทำยังไงปรึกษากันเราคืนทำท่านี้โอตายเอางี้กว่าคุณใครก็มาแล้วก็คุณบอกนะว่าผมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ผมก็จะบอกว่าคุณเป็นอรหันต์เหมือนกันแล้วเป็นโสดาสีทาคานั้นได้ฌานสมาบัติเขาจะได้มีความเลื่อมใสเวลาชาวบ้านมาจริงๆพระทั้งหมดก็ตั้งท่าทำเป็นเคร่งแล้วก็บอกใบบอกนดองค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะองค์นั้นเป็นพระโสดานะคนนั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้ต่างคลองต่างคนต่างยกย่องสิ่งกันและกันอันนี้มาเวลาออกพรรษาพระพวกนั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าสบายดีหรืออาหารการบริโภคมันดีหรือยังไงพระพวกนั้นก็เลยบอกไม่ไหวตอนแรกไม่มีกินพอบอกแนะนำกันเข้าแบบนี้อาหารเยอะพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้น ว่าต่อไปถ้าใครอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนเราปัดปรับไปอาบัติราชิกขาจะวิสุภาวะเสร็จเลยตัวคนต้นบัญญัติถ้าไม่ปรับถือว่ามีเป็นเหตุสร้างเหตุให้เกิดขึ้นเป็นคนสร้างนี่ดีขาบทที่สิบภิกษุขุดเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องอาบัติปาจิตติยุ่งแล้วขุดดินนี่เป็นอาบัติปาจิตติเพราะสมัยนั้นเขาถือว่าดินมีชีวิตแต่เดี๋ยวนี้น่ากลัวจะไปไม่รอดแต่ว่าถ้าเขาเราขุดเพื่อสร้างสรรค์อย่างที่เขาสร้างกุฏิสร้างโบสถ์วิหารการประเรียนไอ้เรื่องนี้มันไม่มีอะไรมากนอกจากชาวบ้านเขาถือว่าแผ่นดินมีชีวิตต้นไม้มีชีวิตไปขุดเข้าชาวบ้านเขาติเอาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเออถ้างั้นก็อย่าทำเลยปรับไปอาบัติปาจิตติอันนี้ไม่เป็นไรยับยั้งนี่มันเป็นก็แสดงโทษมาผมไม่ทำเขาแล้วไม่เป็นเรื่องอันนี้ไอ้หมดมุสาวาทวรรคนี่หมดไปอ๋อนี่หมดที่สองโพธคามวัตรโพธคามนี่อ๋อไอ้โพธคามนี่เป็นวัตรที่สองในสิบสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งพิสุพรากของเขียวซึ่งเกิดกับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตติมาเรื่องยอดหญ้ายอดไม้เนี่ยใบไม้ใบหญ้าเนี่ยมันอยู่กับที่ของมันถ้าเราไปดึงให้มันออกมาเป็นบัตรเป็นบัตรปาจิตติแต่ว่าถ้าได้หญ้าวัดทำให้วัดเตียนต้นไม้มันขึ้นรกเจดีย์หรือวิหารการบริเวณตัดต้องเป็นบัตรปาจิตติแต่ประโยชน์มากกว่าทำได้อันนี้ทำได้ทำให้เกิดประโยชน์นี่สิกขาบทที่สองภิกษุประพฤติอนาจารสงเรียกตัวมาถามก็แกล้งพูดก็เกลื่อนก็ดีนิ่งเสียไม่พูดก็ดีสงสวดประกาศห้ามข้อความนั้นจบต้องปาจิตติอนาจารทำไมเดินแก้ผ้าอีดงทงเล็งเล่นอย่างเด็กวิ่งเล่นบังโดดน้ำบังไม่ต้องอนาจารแก้ผ้าอย่างเดียวทำเหมือนชาวบ้านเขาทำกันพระมันทำไม่ได้ดีไม่ดีจะมันนอนหงายตากเหงือกในสถานที่เขาเจริญพระกรรมฐานนี่มันก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นอนาจารเดินเล่นอย่างชาวบ้านก็เป็นอนาจารโดดน้ำเล่นดิ่งเล่นเล่าเล่นโปยีโปยำเป็นกิริยาที่ไม่ควรสำหรับสมณวิสัยสงห้ามแล้วก็ไม่ฟังยังทำต่อไปเป็นอาบัติปาจิตติอย่างนี้เข้าใจว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสิกขาบทนี้เป็นแน่ถ้าว่าผู้ยี่ผู้ยามนาจารย์มากลงนรกไปเลยเพราะว่าทำจริยาเขามาส่งให้เสียนี่สิขาบทที่สามที่สุติเตียนที่สุอื่นที่สงสมมติให้เป็นผู้ทำการสงถ้าเธอทำโดยชอบตีเตียนแบบเปล่าต้องปัญญาตีทำการสงให้เขาแจกแบบนิมนต์พระบ้างทำหน้าที่เขาสงบ้างเขาทำหน้าที่โดยดีแต่ตัวอิจฉาเขาเนี่ยก็แรงติเตียนมาซะถ้าไม่เสียชื่อเสียเสียงก็เป็นปาจิตติอันนี้ก็มันไปลงกับไอ้มุสาวาทกับส่อเสียดให้มาลงนรกไม่ต้องห่วงอย่างปลาทองลงนรกปาจิตติถือว่าเล็กน้อยนะนี่พระพวกเราใครเป็นนี้บ้างนี่บวชยิ่งนานเท่าไหร่นะถ้าทำตัวเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วไปล่องแก้วสิกขาบทที่สี่ภิกษุเอาเตียงตั้งผู้เก้าอี้ของสงฆ์ไปตั้งในที่แก่งแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั่นไม่เก็บของเองก็ดีไม่ใช่ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องเป็นปาจิตติของสงฆ์คือของส่วนกลางนี่เอาเตียงตั้งผู้เก้าอี้โดยอนุรมก็ของใช้อย่าเอาแต่เฉพาะเท่านี้นะในมหาประเทศอานนท์ลมถ้าสิ่งใดที่เข้ากันได้ต้องถือว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยเอาเขาไปตั้งไปนั่งไปเป็นนอนนั่นไม่เก็บของสงฆ์เป็นของส่วนกลางท่านปรับเป็นโทษอันนี้ลงนรกนี่อย่าไปฝืนเขานะข้อที่ห้าไปสู่เอาที่นอนของสงฆ์ไปปูนอนในกุฏิสงฆ์แล้ว เมื่อหลีกไปจากนั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช่ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปาจิตตินี่ในที่มุงที่บังแต่ไม่เก็บท่านก็ปรับนี่มันก็ไม่ยากนี่ไม่ต้องอธิบายให้มันเสียเวลาสิกขาบทชัดอยู่แล้วนี่ข้อที่6ภิกษุรู้อยู่ว่ากุฎีนี้มีผู้อยู่ก่อนแกล้งไปนอนเบียดไม่หวังจะให้ผู้อยู่ก่อนคับแคบใจเข้าก็จะหลีกไปซะเองต้องเป็นปาจิตตินี่มีแกล้งเบียดคำว่าเบียดนี่มันไม่ใช่ต้องไปนอนเบียดหรอกถ้าไปอยู่แล้วสร้างความรำคาญให้กับคนเก่าคนเก่าเขาอยู่มาก่อนแล้วที่มันจำกัดอย่างนี้ไปอยู่เพื่อแกล้งนะถ้าไม่แกล้งไม่เป็นไรถ้าเขาอยู่เดียวก่อนแล้วก็บอกว่าผมอยู่ด้วยคนได้ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่เราก็ต้องสารรักษาระเบียบไม่สร้างความรำคาญให้แก่เขาอย่างนี้ไม่เป็นไรที่ไปเพื่อแกล้งที่ตรงนี้มันดีเนี่ยฉันจะเอาแต่หากเขาเข้าไปแล้วก็เป็นอาบัติปาจิตติไอ้ตัวนี้ลงนรกไอ้ตัวแกล้งเนี่ยมันมาจากพวกโทสะไอ้โทสะหรือริษยาเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือใจมันเลวใจมันร้อนไม่เป็นเรื่องอย่าทำนะลงนรกข้อนี้เนี่ยปาจิตติมันมีโทษไม่เท่ากันเจ็ดภิกษุโกรธเคืองภิกษุอื่นชวนฆ่าไล่เอาจากกุฎีสงฆ์ต้องอบัติปาจิตตินี่ถ้าหากว่าเขาเป็นนักอบัติปราชิกสังฆาริเศษไล่ออกจากที่ประชุมสังฆกรรมได้อย่างพระโมคคัลลาธรรมแต่ว่าอยู่ๆโกรธเคืองบอกไอ้นี่ไปกุฏินี่ฉันอยู่ก่อนไม่ได้แกไปเขาไม่ไปดึงออกไว้ไล่ออกไปอย่างนี้ได้อบัติปาจิตตินี่มีคำมาโกรธอยู่ด้วยไอ้ตัวโกรธไอ้ตัวนรกจำไม่เชียวลงนรกนี่สิขาบทที่8ที่ศูนย์นั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนต่างก็ดีอันมีเท่าไม่ได้ตรึงให้แน่นสิ่งเขาวางไว้บนร่างร้านดีเขาเก็บของในก็ดีต้าบัดไปนี่ต้าบัดไปจิตตีอันนี้ไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าจึงกลัวจะตกมาขาหักหัวแตกเรียกว่าต้องเป็นคนเรียบร้อยต้องเป็นคนรอบคอบพระสงฆ์นี่ต้องเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ใช่อยู่ๆเสียงเอ้าเอ้าเอ้าไม่รู้ว่าใครเขาจะรำคาญหรือไม่รำคาญเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงถือว่าขบวนก่อนเขาแก่นี่ทำอะไรก็ได้ไอ้แบบนี้ลองเอาเวจีกันนับไม่ถ้วนเก้าพิสูจน์จะเอาดินหรือปูนโบกหลังคากุฏิเพิ่งบกได้แต่เพียง3ชั้นได้บกเกินกว่านั้นต้องบัดปาจิตติ เวลานี้ถ้าไม่มีแล้วเวลานั้นเขาทำกุฏิด้วยดินเหนียวนี่เวลานี้ไม่มีข้อนี้ยกยอดไปเพราะสิทธิสูรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอามารดหญ้าหรือดินต้องปาจิตตินี่ปาจิตติตัวนี้ลงนรกถ้าน้ำมีตัวสัตว์มารดหญ้าหรือดินสัตว์มันก็ตายตายก็ลงนรกไปอันนี้สบายมากอันนี้ไม่ควรจะทำแต่นั้นในสมัยเวลาบวชเขาจึงให้มีหม้อกรองเครื่องกรองน้ำก็มีไว้เวลาเดินทางก็ต้องติดตัวไว้ด้วยเวลาจะกินก็ต้องใช้สมัยที่ผมบวชใหม่ๆหลวงพ่อปานหลวงพ่อเล็กนี่รู้สึกว่าจะตรวจพระอยู่เสมอดูไม่มีเครื่องกรองน้ำไหมบางทีท่านก็ทำไว้ที่ตุ่มประจำตามตุ่มต่างๆแขวนไว้เวลาจะกินน้ำก็ใช้หม้อกรองหย่อนลงไปให้น้ำซึมเข้ามาผ่านผ้าแล้วก็เอาน้ำนั่นแหละมาใช้แบบนี้ท่านป้องกันพวกเราจะไปอาบัติประเภทนี้นี่แต่สมมติว่าอย่างน้ำในหม้อกรองของเราในเครื่องประปานี่ไม่เป็นไรเพราะนี่เรามีหม้อกรองอยู่แล้วมันไม่มีตัวอะไรโผล่มาได้แล้วก็เป็นน้ำบาดาลถ้าไม่ใช่น้ำบันดันถ้าเราใช้หม้อกรองใช้เครื่องสูบหัวหม้อนี่ผมก็ใช้ลวดเดี๋ยวไอ้ลวดมุ้งลวดแต่ว่าไม่ให้ตัวสัตว์ลอยเข้ามาได้ที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่จะวิถีวิถันอย่างอื่นนอกจากจะผักมันไม่เข้ามายัดในหัวสูบก ็ป้องกันสัตว์ตัวเล็กๆที่มันจะเลื้อยเข้ามาน้ำไม่มีแรงปะทะหมายความน้ำมันดูดมีแรงสู้ไม่ได้เข้ามาจะได้มาปะทะกับไอ้ลวดที่มันมีความถี่มากแบบนั้นตัวสัตว์มันก็ไม่เข้ามานี่เราเป็นการป้องกันเขาไว้ฉะนั้นแต่ว่าสำหรับน้ำฝนที่มีในตุ่มไม่แน่นักอาจจะมีลูกน้ำอยู่ถ้ามีลูกน้ำอยู่อันตรายหนักเอาละสำหรับวันนี้ก็มันจบแค่วรรคนี้แล้วต่อไปมันก็ไม่ไหวก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก็จะขอสรุปไปว่าวินัยทุกข้อเนี่ยที่กล่าวมาโดยย่อไม่ได้บายยาวๆอย่างเขาก็ไม่ต้องการให้พวกท่านฟั่นเฟือเกินไปเราเป็นพระต้องทำตัวให้หนักด้านพระวินัยไม่ใช่จะมานั่งหาทางแก้ทางไขเลี่ยงอย่างโน้นเลี่ยงอย่างนี้ไอ้เลี่ยงนี่มันเลี่ยงเพื่อลงนรกอย่าไปปฏิบัติตามความเลวซามประเภทนี้จงอย่ามีแก่เราพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้